Diyarbakır'da kapı git bak koyar ne yapı. Diyarbakır'da kapı git bak koyar ne yapı. Beni gördüğü zaman başka sokağa sapı. Beni gördüğü zaman başka sokağa sapı. Diyarbakır dört köşe içinde bir lor şişe. Diyarbakır dört köşe içinde bir lor şişe. Allah sabırlar versin yarından ayrılmışa. Allah sabırlar versin yarından ayrılmışa. Diyarbakır diyarım yar itirdim ararım. Diyarbakır diyarım yar itirdim ararım. Gelen geçen yolcudan ömrüm seni sorarım. Gelen geçen yolcudan ömrüm seni sorarım. Diyarbakır'ın elin saray dimince belin. Diyarbakır'ın elin saray dimince belin. Gülüm bana yar olmaz başkası geçsin kahrım. Gülüm bana yar olmaz başkası çeksin kahrım.